δεν είμαι πολιτικός καριέρας. Από πατριωτικό καθήκον βρίσκομαι εδώ. Βέβαια. Και θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Αυτό που μου υπαγορεύει η συνείδησή μου. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και η σωτηρία της χώρας. Και η σωτηρία της χώρας. Ο Ιησούς Χριστός νικάει κι όλα τα κακά σκορπάει. Και η σωτηρία της χώρας. Κύριε Υπουργέ, να κοίταξε, ανατρίχιασε. Όλο, όλο, εδώ είμαστε, ήρθαμε, εδώ είμαστε. Όλο αυτό που συμβαίνει και όλο αυτό που σώζει ο κύριος Τουρνάρας είναι για το καλό όλων μας. Είμαστε εμείς. Μας σώζει, δεν το έχετε καταλάβει βέβαια, και αντιδράτε πολλοί από εσάς, ειδικά σήμερα έξω από ξενοδοχεία στην Κηφισίας, τώρα στους δρόμους της Αθήνας. Έχει διάφορες πορείες, διαδοχικές όπως τις είπε η Αγγελική πριν στο δελτίο, γιατί ξεπετάγονται διάφοροι έτσι ενθουσιασμένοι. Δεν το έχουμε πιάσει κι εμείς αυτό, οι δημοσιογράφοι έχουν μια εμπάθεια. Ενθουσιασμένα κομμάτια του λαού βγαίνουν τμήματα και βγαίνουν, προσπαθούν να δουν τους εκπροσώπους της Τρόικας, τους υπουργούς από κοντά να τους ευχαριστήσουν, να τους συγχαρούν, να τους δοξάσουν άμα χρειαστεί, και χρειάζεται σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά αυτοί φοβούνται, νομίζουν ότι διαφωνούμε κτλ. Κτλ. Είμαστε υπερήφανοι που εδώ και 3 χρόνια γίνεται παγκοσμίως μια δοκιμή φοβερή και πετυχαίνει κάθε μέρα που περνάει. Οπότε, ποιος ο λόγος να διαμαρτυρηθούμε, και ευχαριστούμε τον κύριο Στουρνάρα που κάνει και το πατριωτικό καθήκον και σώζει. Αλλά θα έχουμε ένα πρόβλημα με τους εταίρους της Ευρώπης, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν και μπορεί να οδηγήσουν τα πράγματα σε πολύ άσχημες καταστάσεις. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Φώτης ο Κουβέλης, ο οποίος δεν έχει καμία ευθύνη για όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν ψηφίζει τίποτα απολύτως και ρίχνει όλα τα βάρη για πιθανή βλάβη στους Ευρωπαίους. Η προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να γίνει με διαλυμένη την ελληνική κοινωνία. Μπράβο! Εκτιμώ βάσιμα ότι υποτιμάτε από τους εταίρους, ο κίνδυνος κοινωνικής αποσταθεροποίησης. Να φέρω τα λεφτά μου στην Ελλάδα. Μήπως είναι η ώρα να θέλω να αγοράσω κανένα κινητό. Υποτιμάται ο κίνδυνος κοινωνικής αποσταθεροποίησης. Είναι ωραίος αυτός ο ρόλος, να κάθεσαι εδώ και να κατηγορείς τους απ' έξω, οι οποίοι απλά δίνουν παραγγελίες. Οι μέσα τις εφαρμόζουν, δεν έχει σημασία, να κατηγορείς τους απ' έξω ότι μπορεί να έχουμε κίνδυνο κοινωνικής ανάφλεξης. Να μην κάνεις τίποτα για να αποτρέψεις τον κίνδυνο. Το αντίθετο, να ψηφίζεις ό,τι μέτρα λένε και με το παραπάνω, αλλά να ξορκίζεις τους απ' έξω επειδή αυτοί θα φταίνε για τον κίνδυνο που μπορεί να δημιουργηθεί εσωτερικά, επειδή εσύ ψηφίζεις αυτά που ψηφίζεις. Είναι ο συλλογισμός του Φώτη Κουβέλη το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο. Τα λέει όποτε βρεθεί και όπου σταθεί σε μικρόφωνα. Το είχε πει και μια φορά εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου. Είχε καταγγείλει την Ευρώπη και είχε προειδοποιήσει ότι με αυτά που θέλει η Ευρώπη μπορεί να έχουμε προβλήματα. Αλλά πήγε και ψήφισε αμέσως μετά αυτά που ψήφισε και αυτά που ξέρουμε όλοι και που θα αρχίζουν σιγά σιγά και εφαρμόζονται, και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Ένα πρόβλημα είναι οι υπάλληλοι της Βουλής. Είναι πρόβλημα στην Ελλάδα, είναι καλοπληρωμένοι, είναι συγγενείς. Είναι συγγενείς, λέει, βουλευτών σχεδόν όλοι από αυτούς. Αυτό δεν το λέμε εμείς, δεν το ξέρουμε, δεν έχουμε κάνει τα γνωστά τεστ, αλλά το λέει κάποιος που δεν ανέχεται η συγγένεια να είναι κριτήριο πρόσληψης κάποιου. Νομίζω η μία είναι η απάντηση και η ερμηνεία, γιατί υπάρχει τέτοια διακομματική στήριξη των υπαλλήλων να συνεχίσουν να απολαμβάνουν αυτά τα προκλητικά, επαναλαμβάνω, τέτοιες μέρες, τέτοιες εποχές προνόμια. Γιατί είναι αυτοί που τους έχουν διορίσει, Όλγα μου. Οι μισοί υπάλληλοι της Βουλής είναι συγγενείς των βουλευτών ή των οικογενειών των παλαιών βουλευτών. Είναι ο Μανώλης Καψής βεβαίως, δεν του αρέσουν αυτά. Δεν μπορεί να καταλάβει πως κάποιος που είναι γιος, αδερφός κάποιου, μπορεί να καταλαμβάνει μια θέση. Βεβαίως στο δημόσιο. Στους άλλους τομείς δεν θέτει θέμα. Φαντάζομαι εκεί πιστεύει ότι η αξιοκρατία, η σκληρή δουλειά κάποιου που ξεκινάει από το μηδέν, μπορεί να τον φτάσει ψηλά. Οι μισοί υπάλληλοι της Βουλής είναι συγγενείς των βουλευτών ή των οικογενειών των παλαιών βουλευτών. Να φέρω τα λεφτά μου στην Ελλάδα. Α, την πήρατε τη δόση. Εδώ θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε, απλώς έχουμε κάνει ένα μικρό βήμα στον γκρεμό. Μπράβο! Και στα ενδιάμεσα, αυτό ήταν ο κύριος Στουρνάρας. Στα ενδιάμεσα ακούμε τον Άδωνη που έχει κάτι απορίες αν πρέπει να φέρει τα λεφτά του στην Ελλάδα, αν πρέπει να αγοράσει την Ελλάδα, αν πρέπει να εμπιστευτεί την Ελλάδα. Δεν το έχει και ο ίδιος καθαρό. Θα μάθουμε στην πορεία τι ακριβώς συμβαίνει και με αυτόν τον άνθρωπο και με αυτόν τον πολιτικό και με αυτό το θέμα. Μέχρι τότε να θυμηθούμε, γιατί η εκπομπή έχει και ένα τέτοιο ρόλο υπενθύμησης και μνήμης, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, λαός χωρίς μνήμη είναι ο ελληνικός λαός. Να θυμηθούμε την περίφημη απάντηση του κυρίου Στουρνάρα, γιατί θα τη χρειαστούμε σε λίγο. Θα κλείσω με ένα ερώτημα που δεν θα σας αρέσει, αλλά μου το ζητούν εδώ δεκάδες ακροατές. Μου λένε, ρώτα τον Υπουργό, μπορεί να ζήσει ο ίδιος με 500 ευρώ? Όχι βέβαια. Α, τελικά δεν πάτε σε δραχμή. Να φέρω τα λεφτά μου στην Ελλάδα. Σας λέω με όλη την ευθύνη που έχω ότι η Ελλάδα σε λίγους μήνες δεν θα ανήκει στη Δύση. Θυμόμαστε και τον κύριο Στουρνάρα, παλιές καλές στιγμές. Τι παλιές, πρόσφατα τα έχει πει όλα αυτά, με άλλες αφορμές βέβαια. Τον ακούσαμε, το όχι βέβαια, ο τρόπος κυρίως που το λέει, το θεωρεί αυτονόητο, το έχουμε ακούσει και άλλες φορές, ξέρω ότι σας αρέσει και εσάς. Καλό είναι να το θυμόμαστε που και που, γιατί θα, ξαναλέω, θα το χρειαστούμε σε πολύ λίγο. Για τα καταστήματα που θα ανοίγουν Κυριακές, τα μικρά, τώρα στην αρχή, μέχρι να θέσουν τα θέματα τους στα μεγάλα καταστήματα, ώστε να ανοίγουν και αυτά, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίγει ο μικρός και να μένει το πολυκατάστημα κλειστό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοια δεν επιτρέπονται, ανταγωνισμοί, σχετικές προσφυγές όποτε έχουν γίνει, πάντα δικαιώνονται, απλά τώρα γίνεται κάτι για τους χαχόλους, θα περάσει κανένας μήνας με αυτό και μετά θα ανοίγουν κανονικά τα μεγάλα και τα μικρά θα κλείσουν τελείως, είτε είναι Κυριακές είτε είναι καθημερινές και σχόλες. Ο κύριος Βορύδης λοιπόν, πολύ έτσι κοινικός όπως πάντα, αληθινός, χωρίς περιστροφές, είπε για άλλη μια φορά για αυτό το θέμα. Ακούστε. Και θα απολύσει και τον εργαζόμενο, κύριε Βορύδη. Ακούστε. Μα αντίθετα. Όταν αυξάνουν οι ώρες εργασίας. Όταν αυξάνουν οι ώρες εργασίας, δεν απολύεις εργαζόμενο. Βέβαια. Προσλαμβάνεις εργαζόμενο. Έχεις λεφτά. Οι εργαζόμενοι. Αν λοιπόν δεν έχεις λεφτά, δεν θα ανοίξεις. Ξαναλέω. Αν δεν έχεις λεφτά, δεν θα ανοίξεις. Να φέρω τα λεφτά μου στην Ελλάδα. Μήπως είναι η ώρα να αγοράσω κανένα κινητό. Ξαναλέω. Αν δεν έχεις λεφτά, δεν θα ανοίξεις. Yeah. Είναι τόσο απλό, τόσο πολύ ωραίο. Και ποιος έχει πάντα λεφτά? Οι μεγάλοι έχουν λεφτά, οι μικροί δεν έχουν λεφτά. Και αν είχαν κάποια στιγμή με τις γνωστές μεθόδους και τους γνωστούς τρόπους, τις γνωστές απειλές και αφορμές, τους έχουν αφαιρεθεί τα λεφτά, οπότε σε λίγο θα αφαιρεθεί και το μαγάζι. Λεπτομέρειες τώρα είναι όλα αυτά, δεν χρειάζεται να στεκόμαστε σε αυτά. Και γενικώς εδώ στην Ελλάδα πολλοί στεκόμαστε σε κάποια πράγματα που σε άλλες χώρες, όπως θα ακούσετε, δεν στέκονται καθόλου. Είμαστε λίγο μίζεροι, επιμένουμε σε ορισμένα θέματα, όπως το να κοπεί το ρεύμα σε κάποιους ανθρώπους επειδή δεν πλήρωσαν το λογαριασμό. Αυτό γίνεται παντού. Και επειδή ο Άδωνης έλειπε 10 μέρες τώρα στην Αυστραλία και όσοι τον ακολουθείτε στο Twitter, έχετε καταλάβει, μας έστελνε συνεχώς φωτογραφίες ό,τι έβλεπε, δεν μας έλειψε καθόλου. Ακούστε λοιπόν τι γίνεται στην Αυστραλία. Ξέρετε, ήρθα από μια χώρα τώρα που είναι η πιο πλούσια του κόσμου. Και να τα ρεπορτάζω, παίζανε τα δελτία ειδήσεων εκεί. Ναι, έλεγε για 20.000 Αυστραλούς που τους κόψαν το ρεύμα γιατί δεν είχαν να πληρώσει το λογαριασμό. Και εξηγούσαν οι κρατικοί αξιωματούχοι στην εκεί τηλεόραση, ναι, λέει, άμα δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα, σου κόβουν το ρεύμα. Και αυτό θεωρείται φυσιολογικό στην Αυστραλία. Δεν γίνεται τόσο μεγάλη βασαρία όσο κάνουμε εδώ. Και αυτό θεωρείται φυσιολογικό στην Αυστραλία. Δεν γίνεται τόσο μεγάλη βασαρία όσο κάνουμε εδώ. Μπράβο! Σιγά, κόβεται το ρεύμα, δεν έχουν κάποιοι να πληρώσουν και στην Αυστραλία που είναι από τις πιο πλούσιες χώρες. 20.000 σύμφωνα με τα στοιχεία του Άδωνη και το άκουσε και ο ίδιος στην τηλεόραση, το θεωρούν κάτι πάρα πολύ απλό, φυσιολογικό. Έτσι λοιπόν και εδώ δεν χρειάζεται, ο καθένας έχει έναν τρόπο να περνάει καλά με την δυστυχία δίπλα του. Αν βεβαίως αντιλαμβάνεται ως δυστυχία τη δυστυχία και αν αντιλαμβάνεται και ως ευτυχία την ευτυχία του. Είναι μεγάλα θέματα αυτά. Ξεπερνάνε τα όρια της εκπομπής, όχι μόνο τα χρονικά, τα υπόλοιπα. Είναι πολύ φυσιολογικό. Πολύ φυσιολογικό είναι και το άλλο που το είδαμε σήμερα και συνέβη στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία μια ψιλοκρίση την έχει και αυτή. Εκεί λοιπόν η εκεί Google έβγαλε το 2011 3,1 δισεκατομμύρια κέρδη. Από αυτά πλήρωσε φόρο στο Βρετανικό Δημόσιο 7,4 εκατομμύρια. Έβγαλε 3,1 δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια και πλήρωσε 7,4 εκατομμύρια. Όταν ρωτήσανε τον Γενικό Διευθυντή, τον Έρικ Σμιτ, τι έχει να απαντήσει σε αυτό, λέει, αυτό ονομάζεται καπιταλισμός. Και εμείς είμαστε περήφανα καπιταλιστές. Δεν έχουμε κάποια σύγχυση σχετικά με αυτό. Τι ακριβώς τώρα έκανε η Google και νιώθει υπερηφάνεια. Μετέφερε τα 7,5 δις από τα έσοδα των θυγατρικών της ανά την Ιφίλιο και τα μάζεψε όλα στο φορολογικό παράδεισο των Βερμούδων. Με αποτέλεσμα να εκμηδενίσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις. Πάρα πολύ απλά, πολύ νόμιμα, νόμιμο είναι αυτό, δεν είναι παράνομο, να βγάζεις 3,1 δις και μπράβο στην εταιρεία και στα μυαλά εκεί και σε όλους και να πληρώνεις σε μια χώρα 7,4 εκατομμύρια. Επειδή γίνεται μια συζήτηση στη Μεγάλη Βρετανία και για την Google και για την Amazon και για τα Starbucks. Επειδή δεν πληρώνουν τους φόρους που πρέπει, δεν κάνουν κάτι, κλέβουν, αλλά κλέβουν νομίμως, διότι αυτοί είναι οι νόμοι, αυτές είναι οι διατάξεις, αυτή είναι η λογική που επικρατεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικώ στο Δυτικό, δεν υπάρχει και Ανατολικό έτσι κι αλλιώς, στον κόσμο σχεδόν αυτές τις μέρες, αυτά τα χρόνια. Επειδή υπάρχουν και εδώ δυνάμεις που λένε ότι θα στριμώξουν τους ισχυρούς της Ελλάδας, όχι μόνο αυτούς που δηλώνουν εισόδημα, αλλά και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το στρίμωγμα είναι ένα μικρό πορτάκι. Το να φύγουν όλες αυτοί οι ισχυροί και να χρησιμοποιήσουν τα μέσα που τους δίνει η διεθνής νομοθεσία είναι πύλες, τεράστιες. Δεν πρόκειται να στριμωχθεί ούτε μισός από όλους αυτούς, για τον απλό λόγο ότι το πράγμα έχει φτιαχτεί για να μην στριμώχνονται όλοι αυτοί. Αντίθετα, έχει φτιαχτεί για να στριμώχνονται όλοι οι άλλοι από κάτω και να ζουν μια χαρά και να πηγαίνουν τα εκατομμύρια από εδώ και από εκεί, όπως προβλέπει ο καπιταλισμός, όπως λέει και ο Γενικός Διευθυντής της Google, που πολύ ωραία και πολύ ειλικρινά απάντησε και ο άνθρωπος. Κάποτε αναγκαζόντουσαν να λένε ψέματα, τώρα πια δεν το έχουν αυτό. Το πετάνε στα μούτρα κατευθείαν και πάμε παρακάτω. Το παρακάτω ποιο είναι? Το παρακάτω είναι ότι μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 211-200-8200, εκείνο αποστόλης, να στείλετε mail στην διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και να στείλετε SMS αν θέλετε να κερδίσετε και ένα αυτοκίνητο που δίνουμε εδώ. Την άλλη Παρασκευή θα γίνει κλήρωση, είναι χριστουγεννιάτικο δώρο σε 3.600 κυβικά 120 άλογα. Τι κάνετε, γράφετε ρία, αλλά αφήνετε κενό τη λέξη αυτοκίνητο και αποστολή στο 54%. Αν δεν θέλετε να πάρετε μέρος σε αυτό, γράφετε real και ενώ οποιοδήποτε μήνυμα για μας και πάλι αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και ο Άδωνης Γεωργιάδης μας φέρνει τα πολύ θετικά νέα, πάρα πολύ θετικά νέα όμως, από την Αυστραλία. Επειδή έρχομαι από ένα δεκαήμερο ταξίδι στην Αυστραλία. Ξέρετε, κύριε Κουβαρά, κυρία Μιλιδάκη, πόσο διαφορετική είναι η εικόνα που έχουν πια για την Ελλάδα έξω. Πριν από ένα χρόνο πήγαινες έξω και σε κοιτάζανε περίπου σαν μελοθάνατο. Σου λέγανε Ελλάδα και κουνούσαν το κεφάλι τους. Ναι. Τώρα ξαφνικά σε κοιτάνε και σου λένε να φέρω τα λεφτά μου στην Ελλάδα. Μήπως είναι η ώρα να θέλω να αγοράσω κανένα κινητό. Α, την πήρατε τη δόση. Α, τελικά δεν πάτε στη δραχμή. Μας. Έχει αλλάξει η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό εντελώς. Du musst nicht traurig sein, ich weiß, du bist nicht mehr allein. Να φέρω τα λεφτά μου στην Ελλάδα. Όχι βέβαια. Μήπως είναι η ώρα να θέλω να αγοράσω κανένα κινητό. Όχι βέβαια. Α, την πήρατε τη δόση. Όχι βέβαια. Α, τελικά δεν πάτε σε δραχμή. Όχι βέβαια. Η προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να γίνει με διαλυμένη την ελληνική κοινωνία. Ναι, λέει, άμα δεν έχεις να πληρώσεις το ρεύμα, σου κόβουν το ρεύμα. Να φέρω τα λεφτά μου στην Ελλάδα. Όχι βέβαια. Μήπως είναι η ώρα να θέλω να αγοράσω κανένα κινητό. Όχι βέβαια. Α, τελικά δεν πάτε στη δραχμή. Όχι βέβαια. Στρουνάρας και Άδωνης, τι καλύτερο. Μ' αρέσει που απαντάτε και σοβαρά στον Άδωνη εδώ. Του λέτε, τον χαρακτηρίζετε κιόλας με λέξεις κακές ή ανάλογα αμφιλεγόμενες λέξεις. Να μας πει αν στην Αυστραλία, στο λογαριασμό της ΔΕΗ, έχουν μπει και χαράτσια κτλ. Μην, δεν χρειάζεται αυτό. Δώστε την απάντηση μέσα σας. Δεν είναι αυτά για να τα απαντάμε. Αυτά τα ακούμε, χαμογελάμε και πάμε παραπέρα. Δεν θα παιχθεί γύρω από αυτά τίποτα. Αυτά έχουν δρομολογηθεί. Είναι ένας άλλος πλανήτης σάπιος. Εμείς θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και θα σκεφτούμε αυτά που πρέπει να σκεφτούμε. Και θα τα σκεφτούμε καλύτερα με μουσική, διότι κάθε Πέμπτη και για την επόμενη ακόμα. Δίνουμε στους δύο που θα πάρουν τώρα τηλέφωνο στο 211-200-8200 δύο διπλές προσκλήσεις για το Θάνο Μικρούτσικο και τη Ρίτα Αντωνοπούλου το Σάββατο. Το Σάββατο. Γιατί τα τέσσερα Σάββατα του Δεκεμβρίου, ο Θάνος Μικρούτσικος στο πιάνο και η Ρίτα Αντωνοπούλου στο τραγούδι εμφανίζονται στο Ρυθμό στην Ηλιούπολη, Ρυθμό Stage. Μια πολύ ωραία παράσταση με πολιτικά τραγούδια. Πρέπει να σας αρέσει ώστε να σπεύσετε γρήγορα να πάρετε τηλέφωνο. Έτσι λοιπόν δώσαμε τις δύο προηγούμενες, δίνουμε αυτή και θα δώσουμε την επόμενη. Οι δύο που θα πάτε τώρα και θα πάρετε στο 211-200-8200 θα πάτε το Σάββατο. Θα πούμε αμέσως μετά τα τεχνικά διεύθυνση και ώρα όσο ακούτε το λαό. Ναι. Ναι. Ριλ. Ο ίδιος. Ριλ FM. Ριλ, ριλ. Μην το συζητάς. Ο ναι. Ίδιος. Ακούστε, ναι. Μένω στην περιοχή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Εγώ Πετράλωνα. Στη διακεκαμένη ζώνη. Ναι, ναι. Στο βράδυ αργά, ναι. Υπήρχε μεγάλη δεξίωση στο Αρχαιολογικό Ποιος Μουσείο. Ποιος την έκανε. Ορίστε. Ποιος την έκανε. Οι λιμουζίνες, κακό, αστυνομία, σεκιουριτάδες. Παρ' όλα αυτά δεν μπορέσαμε να μάθουμε οι γείτονες. Ναι. Γιατί και πώς και ποιος πληρώνει και το λογαριασμό. Εγώ τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, όχι, θα ήθελα να μάθετε εσείς και να μας πληροφορήσετε. Ποιος να μάθει, από πού να μάθουμε. Δεν ξέρω, εσείς δημοσιογράφοι δεν είστε. Εμείς δημοσιογράφοι. Καλό. Να σου πω, εδώ εσύ μένεις απέραντη και δεν είδες εμείς, θα μάθουμε. Τα νέα της γειτονιάς δεν τα μαθαίνει. Εσείς δεν πήρα το Real FM. Real, real. Ορίστε. Real, real. Real, real FM. Ναι, τον Απόστολο δεν θέλεις. Έπεσε στον Απόστολο. Όχι, είναι για κατούριμα. Εμένα με είχε βγει στο πόδι του και κάνω τώρα το δημοσιογράφο, κατάλαβες. Του με ποιοι φάγανε και ήπιανε. Ναι. Και τι άρπαξε ο κόλλος. Που θα το πληρώσουμε. Φύγε, νυφλή. Ο νυφλής ήταν, συγγνώμη. Πουθενά δεν με συγχωρείτε, κυρία μου, πείτε με, εγώ σας ακούω με μεγάλη χαρά. Ναι, ήταν ο Μάνος ο νυφλής που κάνει εκπομπή το Σάββατο. Μην τον ακούτε, δεν καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Και μπήκε με το ζόρι εδώ πέρα, με έστειλε για κατούριμα, μου φέλε καθαρτικό. Τι θέλετε, δεν σας παρακολουθούσα από την αρχή. Καλημέρα. Γεια, γεια. Γεια. Προχθές, τα κοριτσάκια αυτά του Πόλου πήραν το παγκόσμιο. Σηκώσαν την Ελλάδα στην κορυφή. Ποιος? Για μυθή τους, τα κοριτσάκια είναι ανίδες. Η εθνική ομάδα Πόλο. Πω, τούμπανα αυτά, ε. Είδα μερικά. Τούμπανα είναι. Δεν λες τίποτα, τέλος πάντων. Αυτά ρε παιδί μου που κάνουν ρυθμική, Πόλο και κάτι τέτοια. Τι τους κάνουν και δεν έχουν deep vision. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Το αφαιρούνε όλο, ρε. Το αφαιρούνε για να κολυμπάνε πιο γρήγορα. Τι γίνεται. Θες να μεγαλώσει κιόλα. Ειδικά άμα δεις αυτές τις ενόργανες, τα ensemble και αυτά, πάει και προς τα μέσα. Α, ξέρεις μάλλον γιατί. Δεν ευχαριστιέσαι τίποτα. Ευτυχώς που ο κόλος μένει. Θέλουν να το γυρίσουν στην ανόργανη, ρε, γι' αυτό. Σωστό. Φυσικά και τέτοια. Λοιπόν, αυτές πήραν αμοιβή 200 ευρώ η κάθε μία και τα εισιτήρια για να πάνε Αυστραλία τα βάλανε από την τσέπη τους. Καλά είναι. Ο δε Σιμίτης πήγε και εισέπραξε 25 χιλιάρικα για την. Όπα, όπα, μην τα μπερδεύεις, φίλε. Μην τα μπερδεύεις. Ο Σιμίτης είναι θύμα τρομοκρατίας. Και εμείς είμαστε θύματα του Σιμίτη. Τι θες και λεφτά γι' αυτό. Έλα να σου πω κάτι. Έλα. Αυτή η ελληνοφρένεια την ΑΕΤ λίγο με δυσκολεύει. Πού? Ας πούμε, θέλω να βρω μια εκπομπή από τον Ιανουάριο ή από τον περσινό Δεκέμβρη και πρέπει να περάσω όλες τις σελίδες. Και άμα σου κλείσει και κατά λάθος, άστο. Γιατί να σου κλείσει κατά λάθος, πρώτον. Δεύτερον, άμα είχες ένα βιβλίο, τι θα έκανες, δεν θα παίρνεις όλες τις σελίδες. Λοιπόν, δες το σαν ηλεκτρονικό βιβλίο. Δεν είναι το ίδιο. Η ελληνοφρένεια.net, πέρα από το επίσημο site της ελληνοφρένειας, αποτελεί και ένα βιβλίο στον κόσμο. Ναι, συμφωνώ, αλλά μήπως έπρεπε να γράφει και αυτό το ψάχνω βρέστο. Ψάξε βρέστο τότε. Ναι, το ψάχνω το. Γράψε το μόνο πάνω στην οθόνη. Πες. Οι άλλοι δεν το χρειάζονται, εσύ το χρειάστηκες μόνο. Γράψε στην οθόνη τη δικιά σου. Ο κύριος Αποστόλης. Ναι, ναι. Να σε καλά, είμαι από την Πάτρα. Καλά κάνετε. Πολύ καλά. Θέλω να σου πω το εξής και θα σε ακούσω τώρα. Πες σε αυτούς τους φωστήρες που μας κυβερνούν ότι πού θέλουν να φτάσουν τη Χρυσή Αυγή με τον τρόπο που μας κυβερνάνε, που μας σώζουν. Μην μας σώζουν άλλο. Άστο να πάει στο διάλογο να σώθει και η Ελλάδα από τον εαυτό της. Όχι από αυτούς. Αυτή είναι για πέταμα τελείως. Για κλωτσές. Και τι άλλο να σου πω. Α, ελληνοφρένα.net. Οπα. Ελληνοφρένα.net. Ελληνοφρένα.net. Α, έτσι να γουστάρουμε. Καλά. Έτσι θα γουστάρουμε. Άντε, γεια. Τόσο Σαμαράς, γιατί δεν έμεινε σπίτι του να συνεχίσει να κοιτάζει τους τοίχους? Γιατί δεν τον αφήσαμε εμείς. Εμείς τον σηκώσαμε. Να, ορίστε. Είδες που ο λαός, άμα θέλει, μπορεί να σηκώσει κάποιον από τον καναπέ του. Να. Να, ωραία. Βέβαια δεν το σκέφτηκε καλά. Το έκανε λίγο ανάποδα. Αντί να σηκωθούμε εμείς από τον καναπέ, σηκώσαμε τον Σαμαρά από τον καναπέ που κοίταγε το ταβάνι και τον φέραμε στην καρέκλα. Δεν είναι βέβαια ότι το σηκώσαμε και όρθιο. Από τον καναπέ στην καρέκλα. Ναι. Δεν ισχύει το ίδιο για εμάς. Από τον καναπέ στο δρόμο σε εμάς. Και άμα συμβεί, πάρτε μας ένα τηλέφωνο στο γνωστό νούμερο. Μην παίρνετε άλλο για το μικρούτσικο. Οι δύο φίλοι ακροατές που θα πάνε το Σάββατο, 10.30 αρχίζει η παράσταση, να είστε από τις 10 εκεί, Ρυθμός Stage, Μαρίνο Αντίπα 38, Ηλιούπολη. Θα πείτε Ελληνοφρένα και θα περάσετε μέσα έτσι με έναν αέρα, με μια άνεση. Είναι η κυρία Νατάσα Καναβού και ο κύριος Σάμιος Νίκος. Θάνος Μικρούτσικος, Ρίτα Αντωνοπούλου, το Σάββατο. Καλά να περάσετε από εμάς. Θα δώσουμε άλλες δύο την επόμενη Πέμπτη για το επόμενο Σάββατο. Οι μοιραίοι μες στην υπόγεια την ταβέρνα, με σε καπνούς και σε βρυσές, απάνους τρίγλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε εψές, εψές σαν όλα τα βραδάκια, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Μες στην υπόγεια την ταβέρνα, μες σε καπνούς και σε βρυσιές, απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Εψες σαν όλα τα βραδάκια, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Εψες σαν όλα τα βραδάκια, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Γιατί ακούμε τώρα αυτό το τραγούδι? Γιατί θα μιλήσουμε για το Βάρναλι, του στίχου του οποίου ακούσαμε και τη φωνή του. Έχει γράψει η μουσική βεβαίως Μίκης Θοδωράκης, η Μιρέη, η υπόγεια την ταβέρνα, έτσι όπως το ξέρουν οι περισσότεροι. Κρατάμε στο χέρι μας ένα ιδιαίτερο βιβλίο. Το έχει γράψει ένας συνάδελφος, ο Ηρακλής Κακαβάνης, τον οποίο έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Ηρακλή. Καλημέρα, Θήμιο. Καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές. Ο τίτλος του βιβλίου είναι Ο Άγνωστος Βάρναλης και 19 αδημοσίευτα ποίηματά του. Ακριβώς. Έχει βγει πριν κανένα μήνα, 1,5 πότε? Περίπου τόσο. Περίπου. Και από ό,τι. Δεν το έχω προλάβει να το διαβάσω. Από ό,τι βλέπω, έχεις μέσα τα 19 δημοσίευτα ποίηματα, που αυτό και μόνο είναι, έχει κάποια λογοτεχνική και όχι μόνο αξία, ναι, αλλά ναι. Έχει πολλά κείμενα του ποιητή που δείχνουν σατυρικό ταλέντο, επίκαιρο πνεύμα, ανατρεπτικό πνεύμα του Βάρναλη και κάποιες στιγμές που δεν τις πολύ ξέρουμε εμείς τουλάχιστον οι νεότεροι, νομίζω και οι παλιότεροι. Πώς σου ήρθε η ιδέα? Ακριβώς. Πώς μου ήρθε η ιδέα? Κοίταξε να δεις, για μένα και όπως και για πάρα πολλούς, ο Βάρναλης είναι ο φυσικός, ο πνευματικός μου παππούς. Ο παππούς των λαϊκών αγώνων. Για όλους όσους εμπνεώμαστε από ένα όραμα και θέλουμε έναν κόσμο καλύτερο, στρέφουμε το βλέμμα μας προς τον Βάρναλη. Στον παππού. Στον παππού. Στον παππού πάντα. Που θα μας μεταδώσει και τη σοφία του, θα μας εμψυχώσει, θα μας δείξει και το δρόμο, θα μας στηρίξει. Έτσι, αυτό είναι αρκετό, δηλαδή, να ασχοληθεί κανείς με τον Βάρναλη. Μέσα από την διερεύνηση μου διαφορών ζητημάτων που αφορούν τη γλώσσα ή το γλωσσικό μας ζήτημα, προσέγγισα και το Βάρναλη και ευρύτερα μέσα από την ποιητική του δημιουργία. Αυτά τα 19 δημοσίευτα, πού τα βρήκες και τι? Είναι 10 ποιήματα που προέρχονται, έχουν δημοσιευτεί στον καιρό τους σε κάποια περιοδικά ή εφημερίδες. Το πρώτο έχει δημοσιευτεί το 1912 στο περιοδικό Αλεξάνδρεια, στο Γράμματα της Αλεξάνδρειας, και το τελευταίο το 1966 στην Αυγή. 10 ποίηματα είναι τέτοια δηλαδή. Δηλαδή είναι μάλλον ψιλοχαμένα, να το πούμε έτσι. Ναι, είναι σε περιοδικά έντυπα που δύσκολα τα βρίσκει ακόμα και ο ερευνητής. Ναι. Και τα υπόλοιπα 10 είναι ποίηματα που υπάρχουν στο αρχείο του ποιητή, το οποίο φυλάσσεται στη Γυμνάσιο Βιβλιοθήκη. Μάλιστα. Ο ενδιαφέρον είναι αυτό έτσι κι αλλιώς. Βεβαίως το βιβλίο που έχει και πολλές σελίδες έχει και ιστορίες διάφορες από το Βάρναλη και έχει και κάποια δικά του έτσι χιουμοριστικά κείμενα, χιουμοριστικά ανατρεπτικά. με την ωραία έτσι την γλώσσα. Αλλά έχει και κάποιες ιστορίες που μία από αυτές, επειδή είχα έρθει και στην παρουσίαση, μου άρεσε. Στη δίκη του Λουντέμι. Και να ακούς, ήταν μάρτυρας ο Βάρναλης στη δίκη του Λουντέμι το 1955, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή η χώρα έχει δικάσει το Λουντέμι με μάρτυρα υπεράσπισης του Λουντέμι το Βάρναλη. Ακριβώς. Να λέμε και τέτοια. Ναι, είναι μια εποχή που τα στρατοδικεία και οι εκτελέσεις είναι στην καθημερινή διάταξη, έτσι. Ναι. Και με τον ίδιο νόμο κατηγορείται και ο Λουντέμις για ένα διηγεμάτο. Και εκεί κάνει μια τοποθέτηση ο Βάρναλης, η οποία είναι σημείο αναφοράς ακόμα και για σήμερα και για τους πνευματικούς ανθρώπους και για το ρόλο της τέχνης συνολικά. Να διαβάσουμε το σχετικό απόσπασμα. Ναι, αμέ. Ρωτάει ο πρόεδρος της έδρας τον Βάρναλη αν είναι ένοχος ο κατηγορούμενος. Ο Λουντέμις. Ένοχος έκανε ο δάσκαλος με έμφαση όχι. Για να είναι ένοχος ένας συγγραφέας πρέπει να δίνει αρνητικές απαντήσεις στις τρεις παρακάτω ερωτήσεις. Πρώτον, ζώντας σε μια κοινωνία αδικίας, με ποιους θα πάει, με τους αδικητές ή με τους αδικημένους. Δεύτερον, αν ο λαός πέσει στα δεσμά της τυραννίας, με ποιους θα συνταχθεί, με τον τυραννισμένο ή με τον τύρανο. Και τρίτο και τελευταίο, αν η πατρίδα πέσει σε εθνική σκλαβιά, ποιους θα βοηθήσει, τους κατακτητές ή τους κατακτημένους. Δηλαδή με τους κιουτίδες θα πάει ή με τα παλικάρια. Γνωρίζω τον κατηγορούμενο από έφηβο. Το γνωρίζω και σαν συγγραφέα και σαν Έλληνα. Και σας δηλώνω κατηγορηματικά και στις τρεις παραπάνω ερωτήσεις ο κατηγορούμενος έδωσε σωστές απαντήσεις. Δεν είναι ένοχος. Και να το συνεχίσω λίγο για να δούμε και το πνεύμα του Βάρναλη. Τα συμπύκνωσε όλα, τα συμπυκνώνει όλα. Για να καταλάβουμε και το πνεύμα του αλλά και το θέμα το οποίο γίνεται στη συζήτηση. Πάλι συνεχίζω από αυτό. Κύριε Βάρναλη, λέει ένας από την έδρα, συγκαταλέγουμε μεταξύ εκείνων ή την ΕΣ εκτιμούν την ευθύτητά σας, αλλά επειδή σήμερα εκτελώ λειτουργήμα δικαστικών, θα μου επιτρέψετε να θέσω την ευθύτητά σας εις δοκιμασία. Δηλαδή, είπε ο δάσκαλος με κάποια ειρωνία στη φωνή του. Εις ένα από τα υποκατηγορία κείμενά του και συγκεκριμένα εις το υπό των τίτλων διήγημά του «Οι λύκοι ανεβαίνουν στον ουρανό», έκανε ο δάσκαλος φέρνοντας το χέρι του στα αυτή, σημάδι ότι δεν άκουγε τι έλεγε ο σύνεδρος. Ο συγγραφεύς συνέχισε τώρα με πιο δυνατή φωνή ο δικαστής, «Δια να σώσει την τρυφεράν ειρηνούλα από την βουλημία των αφεντικών της, την παρέδωσε ισχύρα των εργατών». «Καλά έκανε», είπε με δυνατή φωνή ο δάσκαλος. Το ακροατήριο ξέσπασε σε γέλια. Ο πρόεδρος χτύπησε το κουδούνι να γίνει ησυχία και ο σύνεδρος συνέχισε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Δεν θα μπορούσε έξαφνα να την παραδώσει η ισχύρα σε εκείνον ή την ευθύνη εντεταλμένη δια την φρούρηση της τιμής των πιανών, των χωροφυλάκων, τον διέκοψε ο Βάρναλης. Βεβαίως, όχι, φώναξε οργισμένος ο δάσκαλος. Όχι, γιατί θα την πουλούσα στον μπουρδέλο. Κύριε Βάρναλη, έκανε ο σύνεδρος. Ο δάσκαλος δεν τον άφησε όμως να συνεχίσει. Τη γνώμη μου, δεν ζητάτε. Τη γνώμη μου είπα. Ξέρω, εσείς έχετε άλλη γνώμη, αλλά δεν είστε εσείς ο μάρτυρας. Ναι, εντάξει. Είναι ενδεικτικά όλα αυτά μιας εποχής, γιατί τώρα εδώ δικάζουν, η δίκη αυτή αναφέρεται σε λογοτεχνικά έργα, έτσι. Ερμηνεύουν τους λύκους και τι μπορεί να σημαίνει κτλ. Το βασικό στοιχείο της κατηγορία της δίκης ήταν αυτή, ότι κατηγορούσαν τον Λουντέμι γιατί έβαλε τους εργάτες, τους οικοδόμους που ήταν στην οικοδομή να σώσουν μια. Δεν ξέρω τώρα αυτά πώς ακούγονται αυτή την εποχή που έχουμε κρίση, που ο κόσμος δεν έχει αυτά που δεν έχει, που έχει απογοήτευση. Και εδώ οι σελίδες αυτές που μας διάβασες είναι άνθρωποι περήφανοι. Ο ένας ήταν στο εδόλιο, ο άλλος τον υπερασπιζότανε, ποτέ δεν λύγησαν, πέρασαν από εξορίες, αντιμετώπισαν το θάνατο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να ακούγονται αυτά αυτή την εποχή. Πρέπει να ακούγονται με την ίδια σημασία που είχαν και τότε, ανατρεπτική. Και σε πιο δύσκολες εποχές υπήρχαν άνθρωποι που δεν λύγησαν καθόλου, δεν έχασαν καθόλου το στόχο, με πολλές δυσκολίες και ζωή απέναντι, όχι τα δικά μας, που είναι πολύ δύσκολα, δεν το συζητώ, γιατί ερχόμαστε και μια εποχή έτσι ευμάρια εισαγωγικά, αλλά αυτοί άντεξαν και μεγαλούργησαν και άφησαν και κάτι πίσω τους, όπως αυτό το έργο δύσκολο, του Βάρναλη. Το δύσκολο θύμιο κάθε εποχή μπορεί να παρουσιάζεται με ένα διαφορετικό τρόπο και με διαφορετική οξύτητα. Από εκεί και πέρα, καθένας από εμάς. Στην πάλι του με το δύσκολο, στην τοποθέτησή του απέναντι στο δύσκολο, κρίνεται. Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσουμε. Να πάει καλά το βιβλίο. Όποιος θέλει να το βρει, το βρίσκει στα βιβλιοπωλεία, έτσι. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο συνάδελφος και συγγραφέας Ηρακλής Κακαβάνης, ο Άγνωστος Βάρναλης. Καλό μεσημέρι, καλές γιορτές, καλά όλα να είναι. Και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο τίτλος του βιβλίου είναι Ο Άγνωστος Βάρναλης και 19 δημοσίευτα. Ποίηματα, το όποιο θέλει μπορεί να το βρει. Πολύ ενδιαφέρον και τα ποίηματα βέβαια, αλλά και οι ιστορίες που εμπεριέχονται. Η μπαλάντα του Κερμέντιου. σφίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρημαδιό. Μεραδούλη, ξενοδούλη, δέρνανούλη, αφέντες δούλη, ούλη, δούλη, αφεντικό. Και μ' αφήναν νηστικό. Πάνω χωρί, κάτω χωρί, ανηφορεί κάτι φορεί, και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει η ψυχή. 20 χρονό γαμάρι, σήκωσα όλο το νταμάρι και έχτισα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά. Του χωριού την εκκλησιά. Άιντε θύμα, άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβόλο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, τα φανά ποδά οδουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβόλο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθα να πω δαό ντουνιάς, θα να πω δαό ντουνιάς. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόι και άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντω στα στρέμματα, και στο πολέμο όλα για όλα, κουβαλούσα πολύ βόλα, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Και αυτό Βάρναλης, εδώ τους βάλαμε όλους, και Μανώλης Λιδάκης ξεκίνησε και ο ποιητής βεβαίως, αλλά και ο Νίκος Ξυλούρης. Ακολουθεί τι άλλο. Γεια σου. Γεια σου και σένα. Τι έγινε? Τι να γίνει. Άκουσες τη MRB τη δημοσκόπηση? Ναι, άστα, άστα. Χίλιες φορές που βγήκε ο Σαμαράς. Το 84% του ελληνικού λαού τώρα λέει θέλει να βάλει κόκκινες γραμμές και ας βγούμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, παιδί μου, χαλάλη. Υπήρχε και ερώτηση από κάτω που έλεγε κι άμα χρειαστεί να συγκρουστείτε με τα μονοπόλια, ποιες εικόνες από τον καναπέ, απάντησε κανένας. Χρειαζότανε. Μα ξέρω εγώ, 84% να βάλουν κόκκινες γραμμές, αλλά από το τηλεκοντρόλ, από τον καναπέ. 57% πιστεύουν ότι αν είχε κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα θα ήταν χειρότερα. Αμάν. Μα τι διάλογο, ο Σαμαράς ο ίδιος διοικεί την MRB, η σύμβουλη του Σαμαρά, ποιος? Από εκεί είναι και καταλληλότερος για πρωθυπουργός, λέει. Ποιος? Ο Σαμαράς. Καλά, αυτό έχει αποδείχτη, δεν χρειάζεται να μας το πει η MRB. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Όσες δημοσκοπήσεις και να παραγγείλει ο Σαμαράς ή η δική του, το βλέπουμε στην πράξη. Δεν χρειάζεται να μας πούνε οι δημοσκοπήσεις ότι είναι καταλληλότερος ο Σαμαράς. Έλατε. Καταλληλότερος για σώσιμο, έτσι. Δεν πιστεύω να εννοείς κάτι άλλο. Όχι βέβαια, είπαμε, πιστεύουμε ότι θα μας σώσει. Για να μας σώσει κάποιος από τον Σαμαρά, ποιον πρέπει να φέρουμε? Γιατί από τον εαυτό δεν μας σώνει. Και πρέπει να φέρουμε τον Καμένο. Δηλαδή όχι ο Σαμαράς, ο λαγός του Σαμαρά. Αυτός που όπως χρειάστηκε την έκανε τη δουλειά του. Και τώρα που είπες για λαγό, ο Δημαράς θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ, Real FM. Ναι, ναι. Ήθελα να κάνω μια παρέμβαση για την εκπομπή του Θήμιου Χαλαμόκη. Ναι. Τώρα. Και για τον Τράγκα το πρωί, αλλά δεν σας βρήκα το πρωί. Δεν πειράζει, πείτε τώρα. Λοιπόν, είπε ο Θήμιος ο Χαλαμόκης τώρα, μιλήσε για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Λοιπόν, ένα πράγμα που και ο Γιώργος Τράγκας έκρυψε και ο Θήμιος ο Χαλαμόκης, ότι αυτοί που φύγανε από τα δεξιά. Δηλαδή, έφυγε η δεξιά πτέρυγα, ο Ζώης, όλοι αυτοί. Δηλαδή, δεν έφυγε ως μόνο της Μαριάς, ας πούμε, ο οποίος ανήκει στην αριστερή. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Δηλαδή, καταλήγουμε ότι ο Καμένος πλέον γέρνει προς την αριστερά. Εντάξει, δεν λέω ότι γέρνει, αλλά ο Καμένος για μένα έχει την πιο σωγή, ο πιο συνεπής δεξιός που υπάρχει. Τι, τι είναι, ναι, για δεξιός μπορεί να είναι, για δεξιός μπορεί να είναι. Δεξιός, αλλά είναι ο πιο καθαρός. Σοβαρό δεν μου το λέτε όμως παρόλα αυτά. Γεια σου Αποστολή. Γεια. Χθες μου λύθηκε και η τελευταία απορία που είχα για το αν ο Κουβέλης είναι αριστερός. Είναι. Έτσι είναι. Με τη δημοσίευση του πόθεν έσχες, δεν μιλάω για τα 11 ακίνητα, μπορεί να είχε καμιά θεία φανουρία κι αυτός και να τα χάρισε. Αλλά με. Σαν τον Μπάγκαλο. Ναι. Mm. Με τις 5.000 μετοχές. Αριστερός και μετοχές συμβαδίζουν. Είναι το σήμα κατά τεθέν. Να σου ρωτήσω κάτι. Τι? Επειδή ξυπνήσανε τώρα τα πρόβατα, τώρα που τους μπήκε, για την απόφαση για τα καταστήματα, για τις Κυριακές. Είναι απόφαση μνημονίου ή ευρωπαϊκής απόφασης? Δεν έχει σημασία, φίλε, είναι απόφαση σωτηρίας. Όχι, έχει ναι, σημασία. Γιατί δεν είχαν μια μέρα οι καταστηματάρχες να κάτσουν στο μαγαζί τους να χτυπάνε μύγες. Ναι. Να, δεν περίσσευε μέρα. Τώρα υπάρχει μια μέρα να κάθονται οι καταστηματάρχες μέσα στα μαγαζιά τους μόνοι τους να χτυπάνε μύγες και να ταξίνουνε. άκουσα ότι βραβεύσανε, λέει, την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ειρήνη. 60 χρόνια, λέει, ειρήνης. Ναι, το επόμενο είναι να την βραβεύσουν για τα χαμηλά επίπεδα φτώχειας. Τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία τον ξεχάσανε. Τους μισθοφόρους που στέλνουν στο Ιράκ. Που στείλανε μισθοφόρους. Στείλανε... Αυτά είναι εκστρατείες ειρήνης είναι. Τους ξέχασαν. Τις βάσεις που έχουν εδώ στη Σούδα που στέλνουν τα αεροπλάνα και βομβαρδίζουν. Για την διασφάλιση της ειρήνης είναι. Μπράβο, για τη διασφάλιση της ειρήνης. Ναι. Ναι, τις βάσεις που έχουν στο κωσυχοπαίδιο. Μισθοφόρους που στέλνουν εμείς. Ναι. Ιράκ. Ναι, ειρηνικές αποστολές είναι όλες αυτές. Τι θέλετε να πείτε. Στο κωσυφοπαίδιο. Άρα τι γίνεται τελικά. Για ειρήνη τους θέλουμε. Και τους πληρώνουμε κιόλα. Όχι, δεν βάζετε μυαλό. Και τους πληρώνουμε. Και εδώ ο κόσμος δεν έχει. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Άκουσε για την εκστρατεία που κάνει το Μέγκα να μαζέψουμε για τα παιδάκια, λέει τα φτωχά. Και πολύ καλά κάνει τα παλιά σας ρούχα. Μπράβο, μπράβο. Θα πάει και τρέμει, έχω ακούσει κάτι παλιό ρούχα δικά της. Κάτι Σανέλ, κάτι παλιά Van Cleef που δεν τα φοράει πια να τα βάλουν τα παιδάκια να χαρούνε. Αυτό να ζεσταθούν το χειμώνα. Σου πω, θέλω να του συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία. Ο Πρετεντέρης άκουσα θα πάει τα παλιά του γυαλιά και τα προπέρει στην απούπουλα. Ναι. Τα πράσινα αυτά που έχει. Και ο καψής την περσινή του γλίτσα. Την περσινή του γλίτσα. Ναι, ναι, τη φετινή τη χρειάζεται ακόμα. Η αφορμή για τη συζήτηση για το βιβλίο του Βάρναλ είναι ότι την Κυριακή κλείνουν 38 χρόνια από το θάνατό του, 16 Δεκεμβρίου του 1974. Ξαναλέω λίγο γιατί το ζητάτε. Ο άγνωστος Βάρναλης και 19 δημοσίευτα ποίηματά του, εκδόσεις εντός. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σε λίγο μαγκαζίνο, μέχρι τότε λαός. Λοιπόν, μια χάρη σε παρακαλώ πολύ. Και αν θες το εφαρμόζεις, από εδώ και πέρα, σε παρακαλώ πολύ, όποιος σε παίρνει και σου κλαίγεται, ποιος μαλάκα σε παίρνει και σου κλαίγεται, να του ρωτάς τι σκατά έχει ψηφίσει, γιατί βαρέθηκα να ακούω τον κάθε κλαούρα που έχει πάει και έχει ρίξει το κουκί του εκεί που ούτε που ήξερε που το έριχνε και βγαίνει τώρα και σου κλαίγεται, να φάει σκατά, να φάνε σκατά όλοι, να κάτσουν και να βάζεις και την ατάκα του Άδωνη. Αυτούς δεν θέλατε, φάτε τους τώρα. Αυτούς θέλατε. Αυτούς φάτε τους τώρα. Γιατί βαρέθηκα τον κάθε μαλάκα να τον ακούω και να κλαίγεται. Σε παρακαλώ πολύ, κάντε αυτό. Θέλω να δω στατιστικά τι σκατά έχουν ψηφίσει μαλάκες και τι θα ξαναψηφίσουν δηλαδή. Για χαρά. Αύριο Πέμπτη στις 5.30 στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει στο Δήμο Χαϊδαρίου, ένα από τα ζητήματα που θα τεθούν είναι να περάσουν οι παιδικοί σταθμοί στους ιδιώτες. Καλό αυτό. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε όλους τους πολίτες του Δήμου Χαϊδαρίου να παραστούν στο Δημαρχείο αύριο για να εμποδίσουμε την απαξίωση της παιδείας που ζούμε καθημερινά και την απαξίωση της ζωής μας. Περίμενε, αύριο όταν λες τι εννοείς, 13. Αύριο Πέμπτη. Σήμερα Πέμπτη θα λες, αύριο θα παίξει. Σήμερα Πέμπτη, ναι, 13. Εντάξει, Αποστόλη, σήμερα Πέμπτη. Εντάξει. 13. Άντε να μαζευτείτε, να δω τι θα κάνετε. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ελληνοφρένεια. Ναι, η ίδια. Σ' άρεσε. Είδατε πώς τα λέμε εμείς στην Ελληνοφρένεια, οι μπαγάσιδες. Μας ανεβάζετε πάρα πολύ. Το ξέρουμε. Να είσαστε καλά. Και χωρίς να σας κοστίζει και τίποτα. Αυτό να μετράτε. Στην περίοδο της κρίσης σας ανεβάζουμε τσάμπα για σας. Ναι. Μπορώ να σου μιλήσω για κάτι προσωπικό. Τι με γουστάρεις. Εκτός αέρα. Με θες. Όχι, βερμπεθί μου, καμία σχέση. Δεν με θες. Και θες να μιλήσουμε και προσωπικά. Γιατί δεν με θες. Ξέρεις τι κελεπούρι είμαι. Γιατί. Τι κουμάσι, ωραίο. Γιατί είμαι ερωτευμένη με τον άντρα μου ακόμα. Χαίστηκα για τον άντρα. Σου είπα εγώ να μην είσαι, να είσαι. Λοιπόν, έχω ένα πρόβλημα υγείας σοβαρό και υποφέρω, πονάω. Τι ψήφισες? Κουκουέ, πάντα κουκουέ ψηφίζω. Με το κουκουέ που ψήφισες θα έχεις και προβλήματα υγείας, δεν θα έχεις προτεραιότητα. Ναι. Ναι, πόσο χρονών είσαι? Εγώ κλείσω στα 40. Αλήθεια, και είσαι ακόμα ερωτευμένη με τον άντρα σου? Ναι. Με δουλεύεις? Όχι, δεν σου δουλεύω. Έχετε και παιδιά? Ένα κοριτσάκι, εγώ 12 χρονών. Και είσαι ακόμα ερωτευμένη? Σύνελθε, κοπέλα μου, σύνελθε. Ήταν ο άντρας μου που συμπαραστάθηκε σε όλες τις δύσκολες στιγμές μου. Παράτα τον το μαλάκα. Για να σε πηδάει τα ήθελε, γι' αυτό συμπαραστάθηκε. Δεν ξεχνιέται αυτό. Άμα δεν του καθόσουν να νομίζει, θα σου συμπαραστεκότανε. Εντάξει, αυτό δεν έχει σχέση στο νομίζω. Έχει. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θέλω να δημιουργήσω διχόνοια στη σχέση σας, αλλά σκέψου το. Ναι, γεια σας. Γεια. Παιδιά, εδώ έχουμε από Τρίπολη. Πιάνουμε καλύτερα στην Τρίπολη και δεν πιάνουμε στην Κόρινθο. Ωραία, και τι θέλει να κάνει στην Κόρινθο, καθίσει στην Τρίπολη. Δεν ακούω. Μία η ώρα το μεσημέρι που είναι η εκπομπή, θα πετάγεστε μέχρι στην Τρίπολη, δίπλα είναι. Έχουν φτιάξει και το δρόμο, δεν έχει στροφές πια. Μεγαφωνίζει, δεν ακούω τι λέτε. Μεγαφωνίζει, είναι που είστε τώρα, πάτε για Κόρινθο μάλλον, γι' αυτό. Μ' ακούς? Αποστόλη, ξέρω ότι είσαι εσύ, αλλά δεν σε ακούω και καλά, αλλά πάντως. Μετά τις 2, μετά πάλι Κόρινθο. Όταν θέλουμε να είναι μεγάλο σταθμό, να τον ακούμε κιόλα. Δηλαδή δεν πιάνουμε ούτε στην Κόρινθο. Ναι, αλλά κάνε και εσύ για να τον ακούς, μικρό είναι το ταξίδι. Έλα, γεια. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Εισπέρα, καλή βάρια να είσαι, αδελφέ μου. Και υγεία. Είμαι ο Νικόλας, ο Κουκλάκιας. Έλα, ρε Νικόλα, τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ. Εδώ Αθήνα είμαι. Πώς πάνε οι δουλειές? Σκυλί που γυρίζει δεν πεινάει. Σκυλί που κάθεται βρωμάει και ψοφάει. Να σου πω. Έλα. Πουλάς καρακουκλάκι? Πουλάω και δεντράκια τώρα. Δεντράκια? Ναι. Τι δεντράκια? Από για μάξι. Μην πουλάς πεύκο, βρωμάει, δεν τα μπορώ αυτά. Ορίστε. Τι δέντρο πουλάς? Χριστουγεννιάτικο? Ναι, χριστουγεννιάτικα πουλάω τώρα. Πού τα πουλάς? Στο δρόμο. Μην πιάνω στο ψυρί, πιάνω στο γκάζι. Παίρνει κανείς τίποτα? Εντάξει, ανάλογος. Άμα έχει κόμενα δίπλα. Πας και εσύ πολλοτρίβεσαι. Δίπλα λες τα ντραπεί ο μαλάκας, θα πληρώσει. Καλά κάνεις. Καλά, έτσι είναι. Λοιπόν, άκου τι είπε τώρα ο Καζαντζάκης, ο Νικόλας, ο συνονόματός μου. Είπε, γεννήθηκα χωρίς να το θέλω. Θα πεθάνω χωρίς να το θέλω. Όμως αφήστε με να ζήσω όπως γουστάρω και όπως θέλω. Άιντε, θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθα να αποδαώ ντουνιάς. Θα να αποδαώ ντουνιάς. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει και έχει πλάχι κοκκινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει κι άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει. Έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει. Έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει. Έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ ντουνιάς. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Θα ανάποδα ο ντουνιάς.